सुनो हरी की गाथा। वही खुशी वही है आशा, हर एक प्राणी उन्हीं पे निर्भर, चले ये जग उन्हीं से सारा। कहो क्या है हरी की भक्ति, कितनी मिथ्या कितनी है सच्ची। कहो भला हमें कहां से मिली हुई तुम्हें ये शक्ति। देख तो हमको सच पता, इस वेद को हमसे ना छुपा। तुम कहते वो है हर जगह, वो दिखता ही ना तो है कहां। जब हरी संग है तो साथ मिलके।